Üdv, ez itt a fókuszcsapar. Mondd már, hogy nem ez, erről ne legyen az ugatás a kommentekben. Nézzétek ki. Én nem akarom, hogy csak el... Nem látom a havi utalást a... Hogy? Jó, akkor nem kapsz kávét. Kókuszcsapar! Ez az. Minusz 500 komment erről. Vághatom tovább. Ez egy kísérleti műsor, amit úgy gondoltam, hogy legalábbis készítek belőle pár részt. Úgy tervezem, hogy csinálni fogom pár hétig, aztán leszűröm a tanulságot, hogy működik-e, nem működik. De mi is ez a kísérleti műsor? Tudjuk le az intrót és kezdjük. Hol is kezdjem? Igazából az egész csatornám valamennyire inspirálódik a Fantanóból, és neki van zenékkel az, hogy mindig sorra veszi az elmúlt hetek zenéit, és elmondja, hogy mi az, ami tetszett, kevésbé tetszett, nagyjából semleges fele, és ez a formátum nagyon tetszik. És gondoltam, hogy akkor megcsinálom magyar videókkal, hogy végigveszem az előző héten, mi történt a magyar YouTube-on. Azért videókat megnézni kicsit több idő, mint egy-egy számot meghallgatni, erre rájöttem. De nem azt mondom, hogy az egész magyar YouTube-ot lefedem, de így, amit mondjuk többen megnéztek, vagy valamiért érdekesebbnek, azt lefedem. Biztos, hogy valami ki fog maradni, nem lehet lefedni az egész magyar YouTube-ot. Először csak tét nélkül mondok pár videót, aztán elmondom, mi az, ami inkább negatív, elmondom az, ami negatív és pozitív oldala is volt számomra, ezért nem tudom egyikbe se sorolni. Elmondom, hogy mi volt szerintem tényleg jó videók. Fontos kiemelnem pár dolgot. Az első, hogy ez csak vélemény. Ez sokszor tényleg ízlés kérdése lesz. Ha valami nem tetszik, az nem azt jelenti, hogy én rossz fejnek tartom azt az adott videóst. Egyszerűen azt jelenti, hogy az adott videó valamiért nem tetszett. Próbálok szigorú lenni, de igazságos. A saját értékrendszerem alapján szigorú leszek azokkal is, akit ismerek. Hogy attól, hogy ismerlek, mert most már egész sok youtubert ismerek, és mondjuk ha nem tetszik, szekcióban lesz a videód valamikor, akkor ne sértődj meg. Ha még ugyanúgy szeretlek, csak egyszerűen ilyen lesz. Így lehet hiteles, így maradhat hiteles az ember. Egy videósnak több videója volt, akkor általában egy héten mondjuk volt 5 vagy 7 videója, ilyen is van, mondjuk Barni most, mint megtudtam, minden nap csinál videót, akkor nem fogom az összeset megnézni, hanem megnézem, hogy mi az, ami nézettebb vagy érdekesebbnek tűnik. Általában akkor megnézek egyet vagy kettőt, ami így láthatóan jobban érdekelt az embereket azon a héten. Annak, aki ugyanúgy követi, mint a magyar YouTube-ot, azért lehet érdekes ez a videó, aki nem követi, annak lehet azért érdekes, hogy kap egy áttekintést, de szerintem egy mókás rovat lehet, amiben gyakorlatilag visszajelzünk a magyar YouTube-ra, hogy milyen volt, mi volt jó, mi nem. Lehet a YouTuberek felé is egy visszajelzés, bár nem tudom, hogy ki az, aki néz engem. Meglátjuk, igen. Kezdjük is el, mert nagyon hosszú lesz a videó, csak itt az első műsorban gondoltam, hogy azért így elmondok pár alap dolgot, hogy nagyjából lássátok, hogy mi az. Jöjjön is az első rovat, a tét nélkül. A tét nélkül az a rovat, ahova berakom azokat a videókat, amit nem igazán kell, vagy tudok véleményezni. Kívül esnek azon a zónán, amit véleményeznék, de mégis úgy érzem, hogy ki akarom őket emelni. Az első, amit felírtam, a Dalfutárnak van egy új videója, ezt nem volt időm megnézni. A harmadik csapat első részt, de feltételezem, hogy jó, mint az összes Dalfutár általában. Aztán volt a 444, 24-nek, a Jövő TV-nek, és azóta gyakorlatilag minden portálnak belinkelem ezeket a Színház és Filmművészeti Egyetem tüntetésekről, úgyhogy ezeket, akit érdekel a téma, nézzen rá. Zsótány beszámolt ugye a budaházi seddás élményeiről egy videóban. Ezt is érdemes megnézni annak, aki így követte ezt az egészet. Kali Sessionnek volt egy élőadása, ugye Tekinek, volt itt egy élőadása, én voltam a kamera mögött, aki akar nézzen rá. Megalakult a rend.hu. Több magyar tartalomgyártó összeállt, mint a Fanmaker Marci, a Bandi, Raven Crocs, ugye a Benszülött Bán, a Homokórából, a Kenry, és készítettek egy honlapot, ahova elmetek bárki írhat cikkeket, csak az a lényeg, hogy tisztában legyen a témával, és az a valamennyire lényege, hogy akár ellenkező véleményű cikkek is megjelenhessenek itt. Az Én Kávém legutóbbi adásában Teki szerepelt, amúgy itt forgatták az irodában, Simon Fi Petivel, arra is nézzetek rá, tök jó videó lett. Na, ez volt a tét nélkül, és aztán most menjünk át azokra a videókra, amit már értékelek is. Kezdjük! A negatívokkal, sajnos abból volt a legtöbb. Méretes lista gyűlt itt össze. Búzás András, az utolsó mekis kajám, lefogyok, eskü. Mukbang műfaj, az nem tudom, hogy még miért divat még mindig, én ezt nem teljesen Értem. Kötetlen dumálás, de semmi érdemleges nem volt benne. Van karizmája a srácnak, tud beszélni, de biztos vagyok benne, hogy többre képes annál, mint hogy Meki zabálás közben a fogyásról beszél. Avianna Rál. 12 óra velem, nem tudtam, hogy mire számítsak, de ez egy valóságshow volt. Nagyjából egy szimpla, kifejezetten nem azt mondom, hogy unalmas nap, de egy unalmas nap volt 18 percben összevágva. Én is nem tudom, előző héten voltam itt meg ott, elmentem ezt intézni, meg azt intézni, és mégsem csináltam belőle blogot, mert nem gondoltam, hogy ez egy értékes tartalom, és sajnos ez se lett az. És volt benne egy szponzoráció is, ami különösen kilógott, és hosszúra volt nyújtva, és mégis az egyetlen tartalom volt benne, mert legalább a telefonról megtudtam információkat, meg hogy miket tud. Sajnos ez nem jött be. Panni vlogja, a Lilina és Panniból. Nem értem ezt a trendet, hogy a vlogok magyarázva vannak. Hogy elmagyarázod, hogy mit fogsz csinálni, hogy mit csináltál. Szóval egy vlog szerintem attól lesz jó, hogyha megmutatod. Igazi, ez egy klasszikus filmes mondás, hogy show don't tell, vagyis nem mesélt, hanem mutasd. A vlogoknál meg különösen ez kéne, hogy a fő szempont legyen, hogy nem magyarázd, hogy mit csinálsz, hanem mutasd. Ez lenne egy vlog lényege. Nem az, hogy elmagyarázod, hogy mit fogsz csinálni, max. Egy-két képet bevágsz róla, de amúgy folyamatosan csak magyarázod, hogy mit csináltál és mit fogsz. Úgyhogy így egész fölöslegesnek érzem ezt. Én szerintem egy jó vlogban spontán dolgok vannak, meg interakciók, meg olyan megismételhetetlen dolgok, amit kamerára veszel, és nem magyarázol róluk. Márton Miskovics, öreg Miskovics Marci, Chaos TV reakció Barneyval és Henry Kettnerrel. Nem teljesen értettem a koncepciót. A saját videóit nézeti meg Barneyval és Henry Kettnerrel. Mondjuk a cím az nem hazudott, de reméltem, hogy valami kijön belőle, de semmi. Marci, mi is szenvedtünk a hat lépésre, amiért nincs fesztivál szezon, de nem ez az út. Nem ez az út szerintem. Dezső Bence versus 5 Minute Craft. A reakció videózás lehet jó, de ez nagyjából viccelek szint volt. A lifehack amúgy is sokszor egy hát egy baromság most már, ilyen önmaga paródiájába ment át ez a műfaj, és hát itt is olyasmi lifehack-eket láthattunk, és annyi volt, hogy a Dezső Bence még magyarázta is, amit amúgy is láttunk. Várom azokat az egyedi és király videókat, amint belengetett Dezső Bence, de ez még nem az. Brown, top 10 tény, videójáték 2. Brown-t nagyon kedvelem, mint ember, mint youtuber, ez egy kicsit ilyen lusta tartalomnak tűnik nekem ez a top 10 tény. Ahhoz képest, hogy amúgy láthatóan sok munkával jár. Szóval nem azt mondom, hogy rossz vagy nézhetetlen ez a videó, de tudom, hogy Brown sokkal jobbat tudna, úgyhogy ezért vagyok vele szigorú. Barney indexképek tőletek. Hát nem biztos, hogy rajta múlt, hogy rossz ez a videó, mert nézői tartalmakat nézett meg. Lehet, hogy rossz videójára kattintottam, majd talán egy másik. Ez nem volt túl izgalmas. Se vicces. IGN Hungary. Top 10 legikonikusabb kopasz színészek. Igényesen össze van rakva, de mi az értelme az egésznek? Nudless. Az indexképen lévő lány nincs benne a videóban. Chat alternatív, találós kérdés, kihívás. Akkor ez az egész, hogy rárakok egy csajt az indexképre, és aztán kiírom a címbe, hogy nincs benne a videóban, az feljogosít arra, hogy clickbait-eljek a videóval, értem. Azt hittem, hogy ez a chatroulette műfaj már kihalt, amúgy nem véletlenül halt ki, sajnos Nudless sem tudott semmi újdonságot hozni, amiért érdemes volt feltámasztani azt az egészet. Kresszer! Sulis történetek, amik tényleg megtörténtek. Észrevettem, hogy néhány youtuber nem pipálja ki a szponzort, hogy hiába szponzorált a videó, pedig akkor be lehet állítani a videóba, hogy a YouTube oda kiírja neked, hogy szponzorált tartalom van benne. Ezt néhányan, nem tudom, direkt vagy véletlenül elfelejtik. Kresszer, légy szíves. Ne felejtsd el máskor. Nem olyan borzasztó ez a videó, de jónak sem mondanám. Sulis sztorik vannak benne. Lehet, hogy gyerekeknek teljesen rendben van ez a tartalom. És a srác még egyel talán jobban is beszél, és karakteresebb is, mint egy-két hasonszörű youtuber. Nem váltotta meg a világot, és akkor enyhén fogalmaztam. Dezső Bence, látta még egy videót Dezső Bencétől. Na, ez Rebekával egy közös social experiment videó, hogy Rebekának megint valami arcfeltöltetése volt, és ezért úgy nézett ki, mintha beúztak volna neki, és akkor ők elküldték a barátaiknak, hogy ki hiszél, hogy a Bence megüti, és akkor úgy tettek elején meg a végén, mintha ez egy, hogyha lenne üzenet, meg hogy kit kell felkeresni, vele tényleg ilyen történik, és ők nem akarnak ezzel poénkodni, de közben az egész videó arról szól, hogy ők ezzel gyakorlatilag poénkodnak. Rohadt kínos volt ez a videó, nem is értem, mi a szart gondoltak vele, tényleg. Én az egész ilyen furcsa élmény volt, hogy arról mesél egy nagyon fiatal lány, hogy milyen plasztikai műtétei voltak, aztán az egész az, hogy most megprenkelik őket, hogy a barátokat, hogy a Dezső Bence megütötte őt. Nem értem, mi az üzenet, mi a lényeg, mit kéne leszűrnöm, mint kéne jól szórakoznom. Szerintem kifejezetten káros ez a videó, hogy a családon belüli erőszak rossz, ezt külön elmondják, de közben a videó tartalma az egyáltalán nem reflektál erre, és egyáltalán nagy diszonanciában van azzal, amit elméleti üzenetnek szánnak. Úgyhogy ez inkább ilyen kifogásnak tűnik, és kifejezetten ízléstelen videó. Török Ábel! Közös festés, és felkerült a Metro Csampe a falra. Nagyon hosszú volt a videó, úgyhogy volt időm gondolkozni azon, hogy miért érzik úgy egy csomó magyar vlogger, hogy mindenről videót kell csinálni. De hát nyilván ez a baj azzal, hogyha az életed a maga a tartalom, hogy akkor az unalmas dolgokról is videót kell csinálni, hogyha nincs más. Pont ma gletteltem, elmentem a festékboltba, és aztán glettelnem kellett, és ma este még rá is festek, hogyha megszáradt. De eszembe se jutott, hogy erről videót csinálják. Ez nem, pont nem az a típusú dolog, ami izgalmasnak tűnik. De lehet, hogy én vagyok a hülye, hogy ebből nem csináltam tartalmat, és amúgy neki van igaza. Mondanám, hogy lehet belőle tanulni, hogy mit csinál az Ábel, de valószínűleg arra sokkal jobb videók, sokkal jobb platformok megvannak. Struktúrát módban keresheted, hogy mi az, amire szükséged van, nem csak egy blog formájában azt kapod, amit épp csinál az Ábel, szóval arra sem a legjobb. Következő, Rebeket Kárpáti. Így készíts egyedi, csodaszép beauty és lifestyle képeket az Instagramra 2020-ban. Igazából arra mesélt gyakorlatilag, hogy hogyan legyen olyan az Insta oldalad, mint millió másik Insta celebnek, vagy Insta lánynak. Én azt mondanám, hogy az lenne fontos üzenet, hogy csinálj valami egyedit, valami, amit te gondolsz, nem az, hogy ezeket a sablonokat így csináld meg, úgyhogy ez szerintem kifejezetten visszafelé sül el ez a tanács, és közben mondja, hogy mutasd a valóságot, és olyan képeket mutat, amiből minden lejön, csak azt nem, hogy ez bármennyire valóság lenne. Kicsit így ellentmond magának, szerintem ez a videó több helyen. Amiket mutatott példaképeket, ezeket profi fotógépekkel szokták profik készíteni, szóval akinek meg már van profi gépe és profi a szakmájában, annak nem kell ez a tanács. Szóval nem tudom, hogy kinek szól pontosan, mert hogyha csak egy kislánynak szól, akkor egyfelől káros, másfelől meg ő úgyse tud ilyen képeket csinálni, mert nincs hozzá meg a eszköze. Megtanultam, hogy ő hogy készíti a selfie-ket. Mint egy Black Mirror mini epizód lett volna, úgy éreztem. Laura és Norman. Norman szerelmes levelet kapott. Vlognak tűnik az eleje, de az túlságosan is megjátszott. És külön kellemetlen, hogy gyerekekkel van egy vlog megjátszva. Mennek a gyerekek fellépni. Többször elmondták, hogy fontos, hogy készüljetek, hogy a interjús megkérdezi, hogy hány feliratkozótok van, arra tudni kell a választ. De szerintem miért kérdezni meg egy interjúban valaki, hogy hány feliratkozótok van? Nem az a minimum, hogy felkészül belőletek, és ő tudja ezt? A lánynak az utolsó tejfoga is kiesett a vlogban, az is benne volt. Kicsit nyomasztó. Következő Bödöcs Tibor. Bödöcs Híradó 2020. Hát ha nem nevetek egy elméletileg vicces videón, akkor nem tudom, hogyan védjem meg másfél, mert gondolom rögtön fidesznyik leszek, és a NER tagja. És hogyha gondolom valaki ellenzéki beállítottságú, akkor is nevetni kell ezeken, ha nem vicces. Csak mert a Bödöcs beszólt a kormánynak. Hát nem volt vicces szerintem. Bödöcs sokkal többre képes, bár több videója alapján nem feltétlen ugyanazokra céloz a videókkal, mint amikre a stand-upjaival. Pink Horizon, elrabolt a lány, és ez történt, nem hiszed el. Pink az amúgy egy korrekt srác, azt kell mondanom, egyszer reagált egy kritikámra, és tök jól fogadta, de ez mi volt? Ez gyakorlatilag egy viccelek videó volt, annyi volt, hogy lefordította, hogy mi történik a videóban, miközben végignézett egy videót. 2020-ban ez ne legyen mellék. Ha ilyet akarsz, akkor licenszeld a videót, és szinkronizáld magyarra. Az lehet, hogy sokkal szórakoztató. Csak akkor nem lehet oda tenni a fejünket. Következő Alex Csigér. Ha kitalálod a szót, megveszem neked. Mondta, hogy külföldről lopta ezt az ötletet, korrekt, de külföldön azért működnek ezek a kitalálod, és akkor megveszem, mert ilyen irreális dolgokat kitalálja, és akkor kap egy kocsit, és akkor úristen. És nem mondom, hogy ez jó tartalom, de emiatt valamennyire működik. De úgy, hogy kitalálta azt a szót, hogy pálinka, és akkor adtál neki egy ilyen kis pálinkát, vagy egy szalámit, és adtál neki egy szalámit, nem volt érdekes a feladvány, nem volt érdekesek a reakciók, az egész nem volt túl érdekes szerintem. Pont amitől a külföldi verziók érdekesek, az maradt ki belőle. Ez a videó így, hogy ilyen trashben van megcsinálva, hogy gyakorlatilag ilyen hülyeségeket ad a barátainak, még lehetett volna vicces is valahogy, de nem sikerült. Tesók! Mindenre igen mondunk Kamillának. Új tetoválás. Trash. De hát, mire számítottam a címből, kellemetlen volt. Erbence, nézegettük az exünket. Én még soha mukbang barátnőmmel. Erbence és Edina Luisa. Mik ezek a címek, bazen? Egy kocsiban ül az Erbence a barátnőjével, és McDonald's mukbang közben én még soha kivihívást csinálnak. Na most ez alapján, a leírás alapján elképzelsz egy videót, és sajnos olyan. Blik TV, senki sem segít, ha rosszul leszel az utcán. Olyan, mint amit ilyen vírus videónak akartak megcsinálni, mint hogyha... De nem nagyon sikerült szerintem. Igénytelen az egész volt, hogy ilyen timelapse ment, és így nem volt hang alatta, oké? Okay? Hülyeség az egész. Rosszul van, és akkor bebizonyítja, hogy az emberek nem segítenek. És akkor most ez valami elméletileg társadalmi üzenete van, hogy ezt csinálja a helyeken, és akkor nem megy oda hozzá senki. Kimész egy parkba, és ezt csinálod, és akkor nem megy oda senki. Miért menne oda? Nem így vannak rosszul az emberek. Nagyon, nagyon kellemetlen, kínos ez a videó, nem is tudom, mit gondoltak, de legalább meg lehet osztani a Facebookon, ilyen ez a mai világ, és akkor odaírni valami nagy közhelyet, és akkor mindenki odaírhat, hogy jaj, ez borzasztó, hogy nem segítettek neki. Nem az, hogy összeesett, vagy a földön fetrengett, hanem egyszerűen csak ezt csinált, és nem segítettek neki. Fú, de kellemetlen. Ha már kellemetlen, B-Turbo, a postás rap. Puzsér lennék, azt kérdezem, hogy mi ez a pusztító alpáriság? Azt mondták, hogy jó, hát csak fun, úgyhogy nem lehet kritizálni, de most azt fogom. De ez kurva ciki volt ez a videó. Ez sípolás van rapben. A káromkodások ki vannak sípolva idegben. Akkor miért van benne káromkodás? Mindegy. Márha ezt rapnak lehet nevezni, de nem. Ez olyan, mint hogy Obi-ban így próbáltunk volna egy rap számot csinálni. Semmi flow, csak felolvassuk a szöveget, a nem is túl szellemes szöveget. És Ovisként ez azt mondanám, hogy ciki így visszanézni, de egy ilyen korú embereknél ez kurva kínos. Ez nem tudom, azon gondolkoztam, hogy ezeknek milyen agybajuk van, hogy ezt így kirakták az internetre. Haladjunk is tovább. Csecse Attila, 24 óráig azt tettem, amit Kylie Jenner. Hát mit lehet erre mondani? Azt gondolom, hogy ez ironikus videóként lehet, hogy működne, de nem ironikus a videó. Hogyha ez még nem lenne elég, hogy annyi, hogy megrendel 3 kaját, amit a Kylie Jenner valamikor evett, akkor a maradék időt azzal töltik, hogy BuzzFeed kvízeket tölt ki. Nem ismertem nagyon a Csecse Attila munkásságát, nem számítottam csodára, de még azt is alulmúlta. Viszperton! Csúnya ruhákból próbáltam jó outfiteket csinálni, nem nagyon sikerült amúgy. A vágás mókás volt, volt egy jó poén benne az elején, azt hiszem. De a címből kiindulva valami kreatívabb dolgot vártam, hogy tényleg csinál jó outfiteket, és nem is nagyon próbálkozott szerintem, mert az már munka lett volna. Nemrég küldött valaki Instán, hogy nézzem meg nem tudom milyen sztoriát, vagy valamiért, és nem találtam Instán, és kiderült, hogy letiltott engem, valószínűleg azért. De miért? Egyfelől nem is követtem, sosem néztem rá, úgyhogy gondolom annyira megsértődött a videómra. Miért tilt le valaki, hogyha publikus amúgy az Instát, szóval bármikor meg tudom nézni. Csak ki kell jelentkeznem a saját fiókommal. Mindegy, Viszperton nem szeret engem, az már biztos. Pedig én próbálom szeretni, de a videóival nem segít rajta. Csani Channel. Ezek nem rendes tippek voltak amúgy, bár annak volt eladva, de hogyha már nem rendes tippek, akkor lehettek volna viccesek, de nem voltak. Kurva kínos volt az egész, nem is tudtam végignézni. Középsuli. YouTube híradó 97. adás. Elmondanak híreket, amit mindenki tud. Aztán elmondanak dolgokat, amit meg senkit nem érdekel, vagy akit érdekelhetne, az már valószínűleg tud róla, mint hogy Csecse Attilának mi történt, új kutyája van, már nem is emlékszem. Bemondanak videókat, hogy volt egy ilyen videó, és aztán bevágnak a videóból egy percet, és ennyi. Semmi reflektálás, csak így random pár videót feldobnak, ami volt az előző héten. Furcsán sokat bevágnak velük, lehet a reklámok miatt kell, de hát nem is nézi senki, nem csoda. Mónika erdélyi heti bevásárlás, mit eszünk a héten? Arról szól, hogy Mónikáék bevásárolnak, és mutatják, hogy mit vesznek a boltban. Ok. Anfield, így teszi tönkre a telefonodat. Ez egy 10 perces videó egy gagyi autós telefontartóról. 10 perces videó. Következő, Elek Robi. Szóval arról szól, ez a hosszú videó amúgy, hogy egy alkalmazás random helyekre irányítja, és hú, az misztikus, és sötét van, és félnünk kell, és semmi nem történik benne. Random helyekre megy kocsival. Legalább kimozdult, de ha már ennyi időt rászán, akkor akár valami normális tartalmat is csinál. Na, és még egy utolsó van itt ebben a szekcióban, Markó Rebeka. Megpróbáltam elkészíteni Bence álomkörmét, nem sikerült. Lehet, hogy ez én hívám, mert ez annyira távol áll tőle, mint Budaházi Eddától értelmem legkisebb szikrája is. Úgyhogy biztos az én hibám, hogy ez nekem nem tetszett, de ez nekem nem tetszett ez a videó. De tetszik, hogy milyen természetes volt Rebeka, nem volt agyon sminkelve. Úgyhogy ez tetszik, hogy ilyen természetesen áll a kamera elé. Rebeka amúgy, bár ő kezdte később, én úgy érzem, hogy sokkal természetesebb és megnyerőbb a kamera előtt, mint a párja, Dezső Bence. De ez a tartalom sajnos nem tudta belőle kihozni a legjobbat. És akkor mehetünk is tovább a következő szekcióhoz. Nem tudom kimondani, hogy ez tényleg egy nagyon jó videó volt, de azt sem tudom kimondani, hogy ez egy rossz videó lett volna. A kettő között okés videók, ezt tudom mondani. Tajgatos show, Batman vagy Joker. Szórakoztató volt, érdekes volt a felvetés, de nem fut ki sehova az egész. Olyan, mintha a videó eleje lett volna csak a videóban, és ott lényeg lemaradt volna. Karizmatikus a műsorvezető, és az elviszi a hátán valamennyire, de úgy érzem, hogy felett vetve egy téma, és mikor érdekessé váltott volna, vége lett. Ébredő szexualitás blog. Gyorsan elért női orgazmusról. Még mindig felüdülést, hogy valaki ennyire nyíltan tud beszélni ezekről a témákról, és ez tök jó. Korrekt videó, semmi extra, de mond néhány tényleg érdekes gondolatot amúgy. Időutazó. Érdekességek Ady Endrérről. Fura alak volt? Kicsit a kivitelezés az, ami egy kicsit elbukik szerintem ez a dolog. Hiába a téma jó, meg össze van gyűjtve, de elvárjuk, hogy a fiatalok ilyen értelmesebb dolgokat nézzenek, de nem túl fogyasztható, ahogy tálaljuk, mert nem túl hangulatos. Nagyon sok infó van egybe, és a kivitelezés sem olyan, ami különösen lekötné a figyelmet. Szóval képileg, hangulatilag, ez meg szerkesztésügyileg úgy érzem, hogy kicsit elmarad attól, ami tényleg el tudna érni nagy tömegekhez, mert ez a téma, hogyha megfelelően lenne tálalva, szerintem sokkal több emberhez el tudna érni. Skiton TV. Tényleg a méret a lényeg? Nem volt vicces, szerintem. Néha kifejezetten primitív volt a videó, és ripacs. De most éreztem társadalomkritikát, mert állítják, hogy mindig van, én szerintem néha csak belemagyarázzák, hogy jól hangozzon, de itt most tényleg lehetett érezni a társadalomkritikát, még hogyha nagyon erőltetett formában is, de volt társadalomkritika benne. Voltak csöcsök, volt egy csattanó is, úgyhogy bár még mindig nem az én humorom a Skiton TV, egyre jobban tudom értékelni ezt a művüket, mint az eddigieket, amit láttam. Dóri Vég. Részek, kertben alvás, avagy közös fesztiválozás a barátaimmal vlog. Valamennyire ez egy semmi volt ez a vlog. Egyel jobb, mint pár, amiről már beszéltünk, egyel jobb. De még mindig nem volt különösen vicces, érdekes. Szóval nem gondolom, hogy érdemes megnézni annak is ezt a vlogot, aki mondjuk nem ismeri a munkásságát. Viszont tetszett ez a fiatalos feeling. Nem olyan fajta vlog, hogy a nem tudom hol szállunk meg a milyen szép szállodában, hanem tényleg ahogy barátaiddal elmész, és kint az a fűben, stb. Szóval ez a része tetszett, hogy káosz volt, igénytelen volt, de pont ettől úgy éreztem, hogy ez őszintébb, mint egy átlag YouTube vlog. Dancsó Péter. Ezt tudom, hogy most balhé van valamennyire a magyar YouTube-on erről a videóról. Elmondom, milyen gondolataim voltak, amikor megnéztem ezt a Dancsó videót. Egyfelől, hogy mukbangozik már Dancsó is, mert ott szabál közben, miközben mondja a videót, de aztán rájöttem, hogy valószínűleg már csak ennyire beleszarik a dolgokba, hogy ott zabál miközben. Nem tud nem zabálni abba a 20 percben, amíg fölveszi a videót, oké. Okay. Vagy valamit demonstrálni akar ezzel. Téma is már kicsit régi, de szerintem sokakkal ellentétben én nem éreztem, hogy annyira megalázni ezt a gyereket. Szerintem nem megalázóak voltak a poénok. Volt egy kis piszkálódás, de nem éreztem azt, hogy itt bármilyen megalázási szándék lenne. Hogyha én lennék az a gyerek, én jót tudtam volna ezen. Hát nem mondom, jót tudnék nevetni, hogyha Dancson még tudnék nevetni, de én nem éreztem volna megalázást, ez ilyen kis piszkálódás, mint a barátok között, olyannak tűnt. Én nem éreztem annyira megalázónak, mint egy csomóan mások. Piszkálódás, amit én nem vennék komolyan. De aztán nyilván necces egy gyerekkel piszkálódni, mert ő meg lehet, hogy neki teljesen máshogy fog lejönni, úgyhogy ide raktam ebbe a szekcióba, hogy mindenki eldönti, hogy számomra ez a videó az milyen volt, nem fogom eldönteni, helyettek pozitív vagy negatív, írjátok meg, hogy szerintetek milyen volt ez a Dancsó videó. Amúgy Benszülött Bálna készített róla egy véleménykifejtő videót, azt az oldalt is megértem, azt is nézzétek meg, hogyha gondoljátok. Ő ennél szigorúbb, mint én. Nem a kedvencem Dancsó, és akkor enyhén fogalmazok, de pont most itt nem éreztem, hogy annyira szemét lett volna. De lehet, hogy csak egyszerűen valamiért én mást feltételezek ebbe az egészbe. Hey Julie, gardrób szelektálás és rendszerezés, ősz. Ez nem nekem való ez a dolog, gardrób szelektálás, egyáltalán nem, de nyilván sokan szeretik ezt a műfajt, és például el tudom képzelni, hogyha valaki társasjáték szelektálást csinál, ami meg az én nagy kedvenc műfajom, akkor az érdekelne. Ha meg valaki szereti a divatot, meg az öltözködést, el tudom képzelni, hogy őt érdekli, szóval csak így próbálok elvonatkoztatni attól, hogy maga a téma engem nem érdekel, amúgy hangulatos, mint a Hey Julie videók általában. Megnéztem egy másik Barney videót, ezt ide raktam. Elcseréltünk egy teljes napra az évszakot. Szerintem ez egy korrekt videó, igényes képileg is, semmi extra. Nem éreztem semmi extra, de meg lehet nézni, Barney is kellemes meglepetés volt. Mi lenne, ha? Mi lenne, ha az összes fa eltűnne a földről? Sok infó van, van, ami érdekes belőle, de nem érzem, hogy olyan sokat adott volna nekem ez a videó. A kivitelezés itt ugyanúgy, mint a időutazónál, itt se tetszik annyira. Képek vagy stock videók egymás után, egyéniség nélküli a csatorna, úgy érzem ezzel a kivitelezéssel. Egy letisztultabb, kicsit modernebb vágási stílussal szerintem lehetne adni egy egyedi arculatot ennek a csatornának, és akkor, mert maga a téma az valamennyire egyedül itthon, de a kivitelezés az úgy gondolom, hogy lehetne sokkal modernebb. Sallai Márk! Ika húsmentes golyó. A háttér tetszett a legjobban, ami a gépen ment. Mondjuk az nem tetszett, hogy nem arra figyelt, hanem a videót vette föl, de tetszett, hogy ott ment, de remélem, hogy utána visszanézte azt is, amiről lemaradt. Nyilván nem egy IKEA húsmentes golyó kóstolóval fogja megváltani már a világot, de kicsit jobban utána lehetett volna nézni, hogyha már ugye nehéz egy ilyen videót így megtörténni tartalommal, legalább lehetett volna, hogy hogy csinálják, meg miből csinálják, miért jött ez az ötlet, valami kis szekció lehetett volna erről a húsmentes golyó, húsmentes húsgolyóról, valami plusz info lehetett volna, mert az felkeltette az érdeklődésem, hogy megkóstoljam, csak még így szerintem egy kicsit sovány volt. Éhes lettem tőle, hogy rohadjon meg a márk, mindig éhes leszek a Sallai videóktól. A vakteszt az tetszett a végén, abból szerintem még lehetett volna több. Az érdekes lett volna, hogy egy csomó emberrel, hogy nem most el tudja dönteni, melyik a hús, melyik nem. Azt a vonalat, azt többet raktam volna bele. Viszkop Fruzsi, rövid és göndör haj. Ez sem gondolom, hogy nekem készül, de mindenféle volt benne, ami egy csomó embert érdekelt, akik nem én vagyok. Beauty téma, nyilván nem nekem szól. Könyvajánlás is volt benne, lakberendezés is volt benne, hát akit ezek a dolgok érdekelnek, annak ez egy jó kis kompakt videó lehet. Henry Kettner, világslágerek magyarul dalszövegekkel. Tudnak zongorázni, tudnak énekelni, aki számára ez a koncepció szórakoztató, az nem fog csalódni most sem. Chloe from the Woods, életem anyaként versus előtte. Ő is elfelejtette megjelenni, hogy szponzorált a tartalom. Ha nem is az én humorom ez, ha kicsit arcba mászol, kicsit ripacs, kicsit ilyen nagy nevessél, most kell nevetni, de valakinek biztos fog tetszeni. Tetszik, hogy próbált egy ilyen humorosabb videót, és nem feltétlenül csak vlogolt egyet, hanem belevitt egy kis kreativitást. De menjünk is tovább, mik voltak a hét legjobb videói. Artevia, ugye őt ismerhetitek, már készítettem róla a videót, ő is válaszolt nekem. Ő készített arról a videót, hogy miért nem szexuál a házasság előtt. Az a videó cím, hogy félek, bár Miriammal sok mindenben nem értünk egyet, ez egy érdekes szemszög volt. Nagyon emberi és sebezhető volt ebben a videóban. A nézetünk sokban különböznek, azt jó látni, hogy mennyiben hasonlítunk azzal, akik mondjuk nagyon hívők, és ez meghatározza az életüket, mégis nagyon sok mindenben hasonlítunk, és ezt nyilván eddig is tudtam, csak ezek a videók megerősítenek. Nekem tetszett ez az őszinteség ebben a videóban, az egész videó különleges volt szerintem. Technikailag is fejlődik, úgyhogy érdekes volt, érdemes megnézni. Winkler Robert, vannak jó pécsi sörök. Maga műfajában szerintem ez amit a Winkler nyom, legalábbis ebben a videóban, az szinte tökéletes. Tök jó a képi világa, olykor fel is dobja ilyen kisebb dolgokkal. Látszik, hogy rutinus műsorvezető, jó hallgatni. Bár tudom, hogy a sörcégeknek nem a kedvence, meg nem szeretik mindenhol, de hát ez a dolga. Engem sem szeretnek a YouTube-on mindenhol. Micsoda meglepetés. Edina Potyondi. Edinának jól áll a gasztronómia is, mint kiderült, meg a 9gag válogatások, vagy nem tudom ezeket honnan szedte. Azok a képek tényleg csak a kiindulások volt, és amit ő hozzátett, az volt a vicces része, és nem elvett, hanem hozzátett a tartalmakhoz, ami hát üdítő itthon. Olyan volt, mint egy viccelek videó ellentéte. Homokóra. Bödöcs Tibor versus Kőhalmi Zoltán. Nem minden homokóra videóra azt mondom, hogy ez milyen jó, de ez az egyik legjobb volt eddig szerintem. Javul a flowjuk, az elején még nagyon borzalmas volt a rap technikájuk, vagy hogy mondjam. Meglepő fordulatok vannak, a szövegek azok mindig is jók voltak, azok most is jók. Még mindig azt mondom, hogy túlságosan hasonlít. Értem, hogy az Epic Rap Battle-nek a magyarított verziója, de szerintem ez lehetne teljesen egyedülen nyomni ezt a műfajt, nem ennyire szolgamódon másolni az eredetit. És a flow az még mindig lehetne nyilván jobb. Igazán olyan jó rap, amit külön is meghallgatna, az hiányzik, de amúgy ez egy korrekt videó volt. A Galla nagyon korrekt volt. Szinte elhittem, hogy ő nagyon jó. Bence Balázs. Hiperinfláció vagy szép új világ? Érdekes videó volt gazdaságról. Nem szájbarágos, erre mindenki készüljön fel, de érthető. Laikusként lehet, hogy nem könnyű követni. De nem is baj, hogy nem minden csatorna szájbarágosan ad elő témákat. Ez lehet, hogy azoknak szól, akik már otthon vannak ezekben a témákban. Nem való mindenkinek, nyilván réteg csatorna. De a téma nagyon fontos, és tök jó, hogy ilyen is van. És a videó is jó volt. Tanulom magam, miért vagy féltékeny, és mit tehetsz ellene? Ez egy fontos téma, jól össze van foglalva. Nem csak tényeket sorol, azt szoktam kifogásolni, vagy kifogásoltam egyszer egy régi videójában, hanem itt példákat is hoz, és itt sokkal emésztetőbb az egész. De jó a téma, és jól is össze lett foglalva. Maris. Lebegő reggeli. Kellemes meglepetés. Jó hangulat, azt kapod, amit ígér, a lebegő reggeliről csinál egy lebegő reggelit. Külön tetszett az elején a háttörtörténet, tetszett, hogy ilyen kreatívabb kajákat csinál meg benne, még hogyha, mint kiderült, nem biztos, hogy megéri. Szponzoráció sem volt arcba mászó, teljesen jól beleillett, szóval ez egy korrekt videó volt. Retrosok, tenet, gondolatmenet, érdekes elemzés, korrektül prezentálva. Hát mit lehet várni a retrosoktól? Nem biztos, hogy mindenben egyetértünk. Szerintem nem feltétlen az volt az embereknek abban, hogy a koncepciót nem értették a tenetben, mert azt szerintem egész szájba volt rágva. Inkább az a bonyolult, hogy minden fogaskereket láss így összeállni, hogy igen, ez így jön, így jön, így jön. De érdekes volt, igényes volt, tök jó volt. Tízes lista, korunk 10 legnagyobb háborúja, amik ebben a percben is dúlnak. Ez egy érdekes téma, jól összefoglalva, de szerintem érdemes lenne ezekről, mindegyikről egy-egy külön videót is amúgy meghallgatnék, hogy mondjuk ez a 10 fegyveres konfliktus vagy háború, az mindegyik egy bővebben kifejtve. Érdemes megnézni, még ha egy kicsit túlságosan sok info is egyben, és lehet, hogy a felét se jegyzed meg. Híres ember, filmes ember, hogyan legyél filmrendező? Ez ilyen sztorizgatós videó. Nem igazán tippeket ad, bár vannak tippek, amit így elraktározhatsz, inkább sztorizgatós, nem olyan kötötten struktúrát, hogy itt van 10 tipp. Ilyen sztorikon keresztül mesél dolgokat. Akit érdekel a téma, azt szerintem nézzen rá. Akár podcastként is fogyasztható. Magyarorsi Csaba, hát nem tudom, hogy be kell mutatni. Érdekes volt, valamennyire hasznos is, hogy felszólalt egy ilyen dolog ellen. De hát az elműt nekem nem kell bemutatni, múltkor 3 órát vártam, hogy sorra kerüljek, és utána még 2 órát ültem benn, mire a számítógépen mindent sikerült elintézni, pedig nem volt egy bonyolult dolog, na mindegy, és utána még 3 hét volt, mire megcsinálták élőben is. De hát Csaba személyisége még mindig kiemelkedő itthon, meg hogy minden vlognak próbál azért egy témát adni, belevinni valami plusz dolgot, nem csak az, hogy hé, itt vagyok. Ez a bürokrácia, amiről mesélt, ez tényleg egy vicc itthon. Én is szenvedek vele sokat. Becsületes Nepper, már megint az NKH, hát ha már a bürokráciáról beszélünk, akkor hát újabb mesék a bürokráciáról, tök korrekt videó. Nem a kedvenc témám az autó, de érdekes volt, és szeretem azt, hogyha valaki felszólal a bürokrácia ellen, és úgy látszik, hogy nagyon ki van a töke, és bele is ment a dolgokba. Példával illusztrált videó. Vászonzsákos lány, kipróbáltam az összes Zero Waste fokrémet, hogy neked már ne kelljen. Arról beszél, hogy a fokrémek tubusai az mennyire környezetszennyezőek, mert felépítésükből adódóan nem nagyon lehet őket újrahasznosítani, és ezt a témát tök jól körüljárja, látszik, hogy tényleg mindent kipróbált, és érdemes is erről beszélni, szóval tök jó videó, nézzétek meg. Mit játszunk? 7 szűk társasjáték. Egy lista arról az olyan társasokról, amik tényleg nagyon szigorúak, és meg kell izzadnod minden lépésedet, például mint az Agricola, az én mi nagy kedvencünk amúgy, aki szereti a társas játékokat, annak az egy tök jó lista. És menjünk a kiváló kategóriába. Ez a kategória az, ami nem mindig lesz. Csak akkor, ha valamit így megnézek és azt mondom, hogy ezt érdemes kiemelni, akkor így kiemelem ebbe a szekcióba. Lesz olyan hét, amikor nem lesz ilyen videó, lesz olyan hét, amikor több is lesz, mint most. Most három videót ki tudok emelni az előző hétből, amik tényleg kiválóak, példaértékűek itthon. Egyik Dörner Csengés, a Ideológiák Tárháza közös videója. Végig lekötött, szépen össze volt foglalva, igényes, szerintem a sulikban is fogják adni amúgy. A gazdaság egy fontos téma, örülök, hogy több YouTube csatorna is foglalkozik vele. Lehet, hogy ez a téma egy csomó embernek, aki benne van már ebben, banális, de gondolom ahhoz, hogy azért Csengének viszonylag új a csatornája, először az alapokat kell lefektetni, és majd egyre jobban belemegy ezekbe a témákba. Hozzáértők számára a banális témáról is tök jó, hogyha van egy ilyen összefoglaló videó, amire lehet mutatni, de az IT ilyeneket szokott, de most Csengével csinálta együtt. Szerintem ez egy példaértékűen jó videó volt. Aztán Jasuk Dimitri, még tőle se láttam videót, de ez nagyon meglepően rohadt jó minőségű videó volt. Képileg, tartalomban, hangulatban egyszerűen fantasztikusan jól volt vágva, fantasztikus jó videó, úgyhogy nézzétek meg. Ez egy hosszabb videó, de inkább nézzetek meg egy ilyet, mint 10 szart, úgyhogy meglepődtem, hogy ez egy magyar videó, és láthatóan azért sok energia van benne. Nagyon jó, nézzétek meg. És még egy kiemelkedő, FaceTeam Vlogs. Olé, up, zsákolás a Lánchídról egy hajóra. Ez egy vlog része, és ennek van egy ilyen összefoglaló videója is, amin nincs meg az, hogy hogy csinálták az egészet, hanem csak egy ilyen montázs az egészről. Ezt a kettőt egyben kezelném. Nagyon igényes, szép felvételek, nagyon ügyesek, és nem elég, hogy ügyesek, hanem ezt igényes felvételekkel, tök jó vágással, tök jó zenével, tök jó környezetben, egyszerűen jó nézni a képet, így megy a videó, és nem tudsz másra figyelni, mert olyan jól néz ki. Ez a világszínvonal. Drónt így kell használni, hozzátesz a videóhoz, indokolt, tényleg nagyon szépek a drón felvételek is. FaceTeam Vlogs a harmadik kiemelkedő videó az előző hétről. És akkor menjünk az utolsó rovatra. Én főleg amúgy magamtól külföldi videósokat nézek, gondoltam, hogy ajánlok párat, amit azt gondolom, hogy érdemes ránézni, ez csak egy kis bónusz itt a videó végén. Ryan George, ritkán nevetek föl videón, de ezen felnevettem. Ennek a csattanó, azt mondom, hogy ez igen. Na, számomra például ilyen egy vicces videó, csattanós, nem, nincs túlhúzva, nincs elripacskodva, szerintem nagyon vicces volt. Nerdwriter, szeretem, hogy gyakran vesz elő mostanában festőket és őket elemzi, mert amúgy nem hallanék ezekről a dolgokról, és erről beszéltem, hogy így lehet az, hogy igényesen, modernen feldolgozni olyan témákat, amik nem biztos, hogy amúgy mai fiatalnak érdekesek lennének, de egyszerűen, ha olyan stílusban dolgozott fel, úgy vágod, akkor ez nagyon szép és letisztult és igényes lehet. Austin McConnell, például ő is ilyen videóeszés, azt hinni az ember, hogy egy Twitterről szól, de közben amúgy a természetről szól, a madarakról, és nagyon érdekes ez a videó, rövid, érdekes, nézzétek meg, nem is akarom elszpoilerezni. És akkor ajánlok egy számot is, és az legyen Jude Law, és az ennyi. Tök jó, hogy Jude Law-nak. Nagyon szeretem az albumát is, és most ki is jött egy új szám. Úgyhogy őt ajánlom. Akkor ez volt mára a YouTube összefoglaló. Nyilván ez egy próbaadás, majd leszűröm a tanulságokat, azt már most tudom, hogy ez nagyon hosszú, de nem tudom, hogy lehet rövidíteni, vagy hol érdemes rövidíteni, majd megbeszéljük a komment szekcióban, de gondoltam, hogy érdekes lehet. Volt kedvem megcsinálni, és érdekesnek gondoltam, hogy átnézni a magyar YouTube-ot és kategorizálni. Ja, hát azért elég sok videót meg kellett nézni hozzá, úgyhogy egy kicsit lezsibbadt az agyam, de héten egy kicsit szabadabb vagyok, úgyhogy jobban be fogom osztani, és akkor tényleg hétfőn fog jönni a következő epizód, ha csak nem mindenki utálja, de remélem, hogy nem. Hagyjatok, hogy fejlődjön, hagyjátok, hogy fejlődjön. Kifejlődjön belőle valami jó. Na jó, ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Jézusom, ennyit még nem dolgoztam videóval. Jézusom.